أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ النور د اوه څلویښتم آیات څخه شروع تر څلور پنځوسم آیات پورې ما تلاوت کړ. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی، د پرون د سبق اخرنی آیات چې دی چې تاسې ورته وګورئ، په هغه کې لیکلي دي: لقد انزلنا آیات مبینات. بېشکه موږ داسې آیاتونه و دلایل نازل کړي دي چې هغه بیانوونکي دي د حق، د الله د وحدانیت. ولې دا په تېر درس کې چې تېر شوي وو، د الله تعالی د وحدانیت او د هغه رقم د الله تعالی د معبودوالي دلایل تېر شوي وو، چې هر شی چې په دې مځکه کې شته د الله تعالی دپاره تسبیح وایي، د الله عبادت کوي. او بیا ول والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله پاک و هغه چاته چې اراده یې سي صراط مستقیم کې هدایت کوي. د دغه ټوټې څخه دا معلومیږي چې من یشاء یې ووایه، چې یعنی ګرد خلک خو نو نه دي وسوخ پر هغو دلالت باندې پاتې دي. نو په دې آیات کې اجمالا هغو دلالت والا او هدایت والا موږ ته بیان سو، چې مجمل الله موږ ته وشول چې یو څه خلک محتدین دي، د دوی علم و عمل دواړه صحیح دي، برابر دي. علم معنا عقیده یې هم صحیح ده، عمل یې هم صحیح دي. ځینې کسان بیا پر هدایت نه دي، پر هغو دلالت کې نه، د عمل د لارې پر هدایت عمل یې هم د کفارو دی، نه د عقیدې و د علم د لارې پر هدایت عقیده یې هم د کفر ده. نو چې دا دوې ډلې موږ ته اجمالا وبرېښولې، د نن په درس کې د دغو دوو ډلو تفصیل راځي، چې هغه ډله چې دا علم و عمل یې غلط دی، د هغې دغه خواص او دغه حالات دي پر وپېژني. دا بله ډله چې پر هدایت ایمې علم سم دی، معنا عقیده هم عمل سم دی، دغه چې بیا دې خپلې نقشې لري، پر دغه نقشه یې وپېژني. کدای سپه خبره پویدل یست په د تیر درس په پای کې موږ ته اجمالا هدایت والا او دلالت والا او برښول سو اوس تفصیلا دا تشریح چې د هدایت والا دغه حالات دي دغه صفات او دغه دلالت والا دغه حالات دغه صفات نو اول دا دغه دلالت والا د رای ثابت دي الله فرمای و یقولون دی وای د دې څه مراد د منافقین دي وای آمنا موږ ایمان را وړی دی بالله پر الله پاک باندې وبالرسول او د الله پر رسول واطعنا او موږ منل د حکم د دوی کړی دی موږ تابعداري کړی دی بالکل تابعدار د الله تعالی د حکم او د رسول د حکم داخله دخلیه د حوات ثم بیا نو یتولا بیا مخ اړی فریق یو ډله شریره منهم د دوی څخه من بعد ذلك ورثت الدغه دعوه دعوه خوکر څنګه دعوه وکړه آمنا بالله وبالرسول واطعنا درې دعوه لري ایمان مو پر الله را وړی دی ایمان مو پر رسول د الله را وړی دی واطعنا او موږ تابع داري د چا کړی دی موږ د دې اطاعت کړی دی معنی امر یې منو دا خو په خلو وویل بیا نو څه چل کی ثم بیا نو یتولا مخ اړی توجه دغه د چې عراض وکي مخ ځوارې دی یو شت څخه ثم بیا یتولا مخ اړی فریق یو ډله منهم د دې څخه نو ته وسل تسوال ورې دیږي چې تا خو دا د منافقانو په باره کې دی اوس یاد کړه چې په دوی کې بیا یو ډله نو منافقان خو ګرده دغه چې د الله تعالی امر نه مني په زړه کې نو دا فریقه یې ولې یاد کړه دغه وجه دا ده دغه منافقان چې د په زړه کې کافران دي په ظاهر اسلام ښکاره کې دام دوی ډلې دي یوه ډله د خواران دی مسکینان دي هغه نو دا اظهار نشي کولی چې دا زه مخ اړوم زه نه منم بلې په دوی کې د ملکانو سرداران دي هغه نو د خپل د ملکۍ په زور د خپل سرکشش کار کوي سم نه په مجلس کې چې علاقه د دم لایان بابولایش دی وایي هغه دغه سم دم اظهار په ځینې وسینې ښکاره سي هغه بل چې دی چې یخ نیولی دی هغه بیا بریږي خو معجز دی مسکین دی په زړه کې منافق دی هغه نو نه وای په دغه د شریره فریقه یاد کړ د فریقې سره ما شریر تورې ذکر کین نو ثم بیا یتولا مخ اړی د حکم منلو څخه فریق یو ډله چې هغه شریره چې هغه نو خوانین او ملکان دي منهم د دوه منافقانو څخه چې دعوه په خله هغه کوي بر سم دم مخ واړي څه وخت یې واړي من بعد ذلك من بعد ورسته ذلك تر دغه دعوه دعوه د ایمان وکي د رسول د اطاعت دعوه وکي مګر تر هغه ورسته مخ اړي برای تی لا قدم لا یعنو باب الله وما اولئک بالمؤمنین الله وای وما نک اولئک دغه کسان چې دغه صفت لري په خله هغه وای په عمل کې دغه د ښکار کی چې پر یو حکم ناراضی ده الله تعالی وما نک اولئک دغه بالمؤمنین د مؤمنان نک وس دغه حکم خو الله پر وکي چې د مؤمن نه دي د چې دغه ورته وای د ملا څخه بده برای زه کافر کړم بابا ورته قران کافر کړي نو ما ولي کافر کړي خدا د قران تور یی چې وما نک اولئک دغه خلق به مؤمنین مؤمنان نک چې په خله دغه باټي ولا په وږي مگر چې بر احکام را کاش کې یو حکم نه منی د ملا نو باب الله جای بودی نو دا ما ولی کافر که دا پتوه خو قرآن در بانی ویسته مفتیخو پا اغا زایی که پتوه تحت شکارکی چه پا قرآن که منسوسی نیره غلی بیا بانو پا فروعات که دا گوری براوی دا پتوه ویسته دا فروعات است دا خو صریحی نست دا قرآن کریم دی پا دیگه خو ایت باب الله نجوریج دیس خبره نپکشی که جوریج فسیالا پاک پرمای داخل دا دی دا غیو حالت بیان چې دغه منافق دغه حال لري خلای اغه رقم او عمل ته چرا ولا غزې مخ اړیشتي لکه ده فشال پاک دی بل حال بیانې وای و اذا هغه وخت دعو شدیره دعوت کړ سره و بدل شي الا الله اذا الا وتربت ورسوله او د الله د رسول و تربت د څه د پار ليحكم چې د رسول حکم وک په سلام وک بینهم په منس کې ده دي چې ورته راځنه خو دا مسله کې مسره دعوه ده چې رسول علی سلام لا سوای د رسول الله حجس سوای کته عادت خو تاو چې دعوت سی و الله او رسول ته او حکم چې دی بارا چې رسول حکم وکي نو دلته چې دی د رسول حکم عین د الله حکم دی فتاغه الله ور سره یو ځای کینو وکي چې الله او رسول ته بیا اگر څه خیواز رسول ته راولې خو چې رسول ته جرا وسی رسول حکم کی دغه د الله حکم دی رسول خو د ځان حکم نه نکي خو چې الله ور شول یغه کی و ما ينتق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى دی خو د هوا او د خیشات په سلی نه ساجري چې الله څنګه ورته وای هغه ساجري نو فتاغه الا رسول دواره ذکر کړکنه پیسه لا خصوص کړی رسول یو کی خو دا رسول پیسه لا ده الا پیسه لا ده و اذا هغه وخت دعو چې دی را دعوت کړی سی را وبلل سی الى الله و الله ته و رسوله او د الله و رسول ته د څه د پاره ليحكم چې دا رسول پی سلو کې بینهم په منځ کې دی په یو شي کې شخړه د اختلاف دی اذا فريق منهم معرضون اذا ناب بر فريق يوداله اغه شرير مال ملکانه منهم د دوی څخه معرضون اعراض کوي کې ناب بر ستاب فکر لانی چې بابا خو چې اده رقم توبه کړي چې عرب لا به دست په ځر موته به ګوتي وروړي چې هغه امنا بالله ورسول هغه دون غټ غټ خبري دلته چې اصلي د میدان ځای ته راولې چې برادر زر چې فیصله پر خوای پر رسول باندې وکړه کرابره مخواړي چې دا نو اصلي وشان نزول ام لري یو يهودي او یو منافق پرمزکه سره جنجال شو بار دا يهودي ورته ویل چې درځ پر محمد عليه السلام فیصله چې هغه سوای دا منافق ورته ویل چې ایمان په زړه کې نه درلود بار اولیا کعب بن اشرف تورزو کعب بن اشرف د يهودانو مشرونه بار الته ورزوري فیصله کوي د يهودي د نبي عليه السلام خواته زور دی خو يهودي پر حق دی د يهودي دا یقین دی چې محمد عليه الصلاه والسلام د امين لقب مبتلا کوي اغه غلط فیصلین کی حق هم خام درک اگر چې کافر مدی دی په ظاهر ایمان ښکار کی دا بل چې په ظاهر مؤمن دی په باطن کې منافق دی کافر دی او خو بیا په یدی چې محمد علی السلام خود حق ولا کوي چې اتل سوار ما ایمان ښکار کوي چې ملامت من خورته وای چې ملامت په ملامت باندې نو بر می حق بیل کی بر کعب بن اشرف ته ورسو اغه د یهود مله ولې شپت کور چې ماج به تحبی ورل دغه د فار پی سلکو د د اخو ته زور د جبل یهودی د نبی علی السلام خو ته زور د غیاتون نازل شو نو اوس هم دا نقشه چې بیان کړه فقط د اغه یهودی او د منافق نه ده تر قیامت پورې علاوه د منافق دغه نقشه د چپر الله او د رسول پی سلکو د نسره واستره په تنا و باندې درته د ترجمه ته متوجه سی و اذا دعوج کله دوی را دعوت کړی سی الا الله ورسوله وعلى ورسولته ليحكم اجدا رسول في سلاوك فمنسك ددي اذا ناب بر فريق يودال چما لغ سرکش يد منهم ددي سخه معرضون اعراض كون كدي الا فكوا يدي خدوس اعراض كي بل جاي بغور وان يكون كشيري به لهم ددي د فار د دغ دج د فار چ د منافقان الحق حق كحق ددي د فار پر بل بانجو د بل پر دن نو باندې یا د پر یو چا باندې یا اتو الیه مزعنین یا اتو دیره تک الیه وج رسول ته مزعنین من قاجن تابع دار بار نبی علی سنت استاد امر تابع دار یا رسول الله چې تاسو له خو سلام وکړه د از ما غړ د لا چارت خدای په یی چې حق زما دی د بل چې پر د حق باندې د ملامت زغلی برکات ابن اشرف ته کده د پر بل باندې و ارته سم د ما دی یقین جوړ دی راځي و نبی علی السلام ته یا رسول الله چې تاسو څنګه پیسه لکه نو د دې ته د یقین په خاطر کې چې پر رسول الله یقین دی دلته دی پویری چې رسول الله ما ته حق راګټي ما ته حق راګټي د کزبش په خپل عوام کې وګره کوم لا سفر د پیسه لا وخت دونې تبات کولنګ دا رقم خوشالي چې د پاره پیسه لکه حق وای را وګټي کې ورته چې ملامت کی لکه دی چې درځه بل ملاته پاره بارا بیا دلته دی خو اوبد اسوس ته نو خچ ملامت ته درځم برسو دلته مدعی نه دغه چم دی کی علاوه کده د پر چا حق باندې دی په یدی چې غالب زما ده بارا نبی علی السلام ته راځي په څنګه حالت کې مزعنین دی یزعان څخه دی یزعان ته انقیاد تابعداري ته او تابعدار راځي بس نبی علی السلام ته تابعدار مګر کده بل پر د باندې هغه چې زورونه ولې هجر کښاو پر بل خو زورونه و وإن يكن كثير ولهم ديلر الحق وحق يأتوا ديرا زي إليه وجه رسول مزعنين تابع دارك ونك معنى من قادين تسلمش بس توايا بس أغسيد واسمه دي دا إعراز ونكي دا إعراز وجهي دي بتسواج إعراز دا نبي عليه السلام سكي فترجد يبدري وجه بياني فدعواجيكي په دا وجه کې برالاوي په دا دروس لري په ولر کې وجه بلد چې دای ظالم دی خو د بل حق په زور کشي پیغمبر ظلم نه ورسره کوي پیغمبر د ظلم فیصلیانه کې په دغه وجه پر بل باندې زغلی د سوای آیا په قلوبهم پزرو کې د دې مرغدون مرز د کوپر دی نو د دې وجه دی و نبی علی السلام ته ناراضی چې پزرو کې د کوپر مرز پروت دی هغه د کوپر مرز یې واخته کشي علاوه دا یو وجه نه دی ولی چې د پر بل چا باندې حق باندې خون کافر دی و نبی علی السلام ته ناراضی بابا کې کوپر علت و اشدی پزرو کې کافر دی پیغمبر نه منی ګر سره په دغه خاطر د پیغمبر زور نه و علی نو چې د دې پر بل حق باندې و پیغمبر ته ناراضی خو سم کوپر د نه دی بدر شي هغه کوپر دی نو دا سبب یې د اعراض کوپر نه دی کافر خدای دی د شک وتلی خو اعراض کی چې بل ځای فیصله وړي هغه دغه واجب نه چې کافر دی ایا په قلوبهم پزرو کې د دې مرغدون مرز دی امیر تابو ام یاداس ته ارتاب کو دی شک من د نبی علی صلوات و سلام په دار رسالت کې ګور انکار یو دی چې نه دی منم چې رسول دا کوپر بل بیا دا دی چې ولکه چې رسول به یا کبنه دا بیا شک دی خدام کوپر دی بابا دا دوړی درجه د کوپر چې ګر سره مرکل یې نه رسول بل بیا دا دی چې زره خبر چې رسول یې کنه سر منه په خلاص شي کوپر دی الله دا شک ام وجه نه د چې په کښې کې شک من دی ولې کله د پزړي کې شک دی دغه خاطر د اعراض کې نو چې پر بل حق باندې بیا ولې راځي ونه بیا سند خو سم هغه شک د پزړي کې دی نو دا سبب والی په دغو دوو دغو کې چې دی حالاتو کې دا سبب د اعراض نه دی که دا سبب یې سبب ښه په هغه وخت کې موجود دی چې د پر بل چا حق باندې ولې نبي علیه السلام ته راځي دی کافر دی هغه د یا په زړه کې شک لري الله وایي نو هغه یې وجه ده که ده دریم ام یخافون ام یخافون یا که دوی بیریږي ام ایا یخافون که دوی بیریږي ان د دې خبرې څه یحیی ته چې ظلم به وکړي الله اعلی پاک علیهم پر دوی و رسوله رسول د الله دریمه وجه دا ده چې دوی په رسول نه راځي بره بیریږي وایي نه به دا ظلم راباندې ونه کړي دا زما حق په بل ونه خوري که دا وجه ده دا یې هم وجه نه ده ولې دا حیف دا بیره د ظلم څخه دا د دوی په زړه کې ګرسره نه وګرسره موجوده نه ولې نه موجود خو نبي علیه السلام په امانت ځان په پېژندلې وي هر کافر په زړه کې پوهېدی چې امین دی ولاکه خیانت راسره وکړي نو اوس درې وجه الله ذکر کړي چې آیا دا د دوی د زړو کفر چې منکر دی پیغمبر نه مني په دغه وجه پر بله ځي یا آیا په دغه وجه ځي چې شکمن دی چې رسول به یې کبنۍ د ده په رسالت کې شک لري یا په دې وجه ځي چې رسول پر دوی باندې ظلم کوي یا دا بیره هم رسول سره نو څه وجه ده دا یو لا نبي الله وایي بل داسې ده اولئک دغه کسان هم ظالمون دوی ظالم دي ده په بل نه کې ګرامه کړې ده د ګرېوانې نیول دي د هغه څخه په ظلم حق غواړي دی چې پر نبي علیه السلام نه راځي په دغه نه راځي وایي پیغمبر زما سره په ظلم کې شراکت نه کوي نو پیغمبر زما ظلم نه راسره بدرګه کوي کدای سپ مضمون پویږي بل داسې د اولئک دغه خلک چې دا فیصله و نبی علیه السلام ته نه راوړي پر بله خوا یې زور دی ولې هم دوی الظالمون ظلم کوونکي دي خو ده په بل چا په ناحقه دعوه کړې ده هغه یې ټینګ کړی دي نو پیغمبر د ده ظلم ورسره بدرګه کوي د ده د ظلم تایید کوي نو خود یې پر بله خوا زورونه دي نه راځي هغه درې وجوه یې نه دي هغه درې وجوه کې وایي خو چې د ده بیا پر بل چا حق باندې سمدم ګرده په پوهېږي ولې پیغمبر ته راځي په دغه وخت کوم دا منافق کافر دی په دغه وخت کوم شکمن دی نو که دا ډېره وایي خو په هغه وخت کې به هم وایي یا دی دلته په خپله چې ده ظلم کړی دی نو پر پیغمبر نه راځي الله وایي دوی ظالمان دي ده تر دې ځایه پورې حالات د چا بیان کړ د هغه کسانو چې الله هدایت نه دی ورته کړی د دوی دغه حالات شول دا وستا واورېدل چې په خوله د ایمان در پر الله او پر رسول دعوې کوي په خوله باندې د تابعداري چې الحمدلله مسلمان یم هر څه منم دغه دعوې کوي الله وایي چې عمل کې ته فیصلو ته راولې دی ولاکه د اسلام حکم ته راځي کچاري ته ځي بهروی در ځه په کچاري کې وکړو چې هغه د انګرېز قانون دی هغه یې بره خوښ هغه هم بره کعب بن اشرف ته ځغاست دی الله وایي دغه یې کار دی پر فیصله د رسول او د الله پاک نه راځي مګر په هغه صورت کې بیا راځي که دی ښه ډاډه و چې یاره ملایان وایي په شریعت کې هم ستا حق کېږي ابهره نه وایي درځه پر ماجدتان وګرځي دورې وایسته که چېرې دی واقعي مؤمن وایي چې بابا که ملامت یم که سلامت یم درځه پر شریعت کې فیصله کړو دغه حال تر دې ځایه د دغه کسانو څو چې پر دلالت باندې دي د انما کان قول المؤمنین څه د سبکه در پایه پورې نو بیا اوس د هغه چا حال دلته الله تعالی بیانې یو آیات له هلته هغه د منافقانو حال بیرته راځي په دا اوس آیات کې چې وایم اوس یې زه وایم په دغه کې بیا د مؤمنانو حال الله بیانې وایي مؤمن ته وګوره چې ده دا دعوه وکړه چې آمنا بالله ورسول چې پر ایمان پر الله او پر رسول راوړ دي دغه دعوه یې نو په صادقه ده که دلته د حق اختلاف دی یو چا سره لري ایمه پر خدای پر رسول پیسې لري کی برای کمال امت مې قبول ده که سلامت مې قبول ده په اخرت کې مالا وای دی کامیاب دي زه دغه دعوه چې امنا بالله و بالرسول دغه دعوه یې صادق ده معنا دا د شنو د کده تاوان بر پیسې ته نه راځي دغه د مؤمن حال دي سوای انما بشک کان دی قول المؤمنین قول د مؤمنان اذا هغه وخت دوعو چې دی را دعوت کړی سي را و بلل سي الا الله و الا پاک ته و رسوله د الله و رسول ته د څه د پاره لیحکم چې دا رسول حکم وکړي په سره وکړي بینه ما بین سکي د دی نو د دې خبره بار سره کوي ان دای خبرې یقول چې دی وای سمعنا و اطعنا بار چې په سره ورکو وای سمعنا و ام وردل و اطعنا تابع داریکم کملامت مهم بالکل می وارد سي دی ملامت چې علامه ملامت کړي چې رسول ملامت کړي نو ملامت من نو دا خې د دې دنیا خبر سو چاله وي هغه د ده دعوه دغه صادقه ده چې فیصله واوري هم سمعنا و اطعنا وایي هغو چې فیصله واورېده څه ویل ثم یتولی فریقون د هغو حکم دغسې وکړه د سبکه سرته څه شي پامې نو او دغه مؤمن دا دغسې وایي الا وای نو داخل چې د دنیا حالت سو چې پیسله پر وسی هم دی اطعنا وای دی سمعنا وای په آخرت کې څنګه دی و اولایک هم المفلحون و اولایک داغه کسان چې دغه سی ایمان ولري پر الله او پر رسول چې کدی د پیسله زای ترالی هم د پیسله د الله او د رسول او ری ام منی دغه کسان هم دی المفلحون کامیابان دی په آخرت کې الله د آخرت کامیابی نو هم دی دغه د صداقت کار د سوچ په آخرت کې چې شی وګټه کامیابی وګټه په دې دنیا کې د رنګ زردی څخه خلاص دی چې ملامت چې براوی زده رسول خبره نه منم نو خبره خلکو یاد مخ چې کلمې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله وسه ویل نه منی نو خو رنګ زرد سو کنو سو دی پر دې دنیا د رنګ زردی څخه خلاص دی هغه خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله غي په صداقت ولا دا وعده ولې هغه چې رسول ملامت کې ملامتي هم د چې ملامت ومن يطيع الله ورسوله فدي كلا قانون كل بيان الا اغه حال في مدر تبيان كي جدا غضلالت ولا خلق دوغه اغه حال دا هدايه ولا حال دغدي قانون كر سرا وارد الا قانون سرا كم ومن هر حق سوق يطيع كدي تابعداري وكي الله هذا الله ورسوله ده الله ده رسول كدي تابعداري وكي دي احكام ومني ويخشى الله ويخشى او دي وبرج الله هذا الله فاك سخ پر چی شی وبریش پر چیر که گناه زنی سوی پر آغا دی وبریش و یاد تقهی او دی تقوا وکی بیر وکی دا اللہ چا پا اینده کم دا اللہ چا بریش پر حیث کی که دایس پا خبر پویجی پا اولائی کنو داغ کسان هم دی الفائزون کامیابان سو شرط دیو تکشیش و قانون سگسو چلور و من هارا غسو که چیا چی اتعاتو که اللہ دا اللہ دا لا خبر منی و رسوله دا اللہ دا رسول دا یجوی خبری که سرگردی که چی دا رسول تعات خبرت دا اللہ دی ندائی یوه ويخشى الله او دي وبيرج د الله عز وجل خبير وكي بير سمانه پر ما مزابني وبيرج د الله چې الله پاک دار اس سرزن سيوج معبرات وك ويتقه ويتقه او دي تقوا او پرهيز وكي هي دغه الله څخه سم يعني د مخالفت د الله ويتقه مخالفته دی بیره وکي د چاسه د الله څخه یعنی د الله د مخالفت د رسول د مخالفت پاینده کی معنی بره بیریج بیا مخالفت شته وژن نوري فاولائک هم الفائزون فاولائک نو دغه کسان هم ومضی الفائزون کامیاب دي په دنیا کې په آخرت کې په دواړو کې د خپل مراد او مقصد کامیاب دي معنی جنت ترلاسه کړي د الله ازما دغه قانون دی نو اوس پر دې قانون هغه ولا ډله برابر سم نه فقہ اگر کله د الله سره بیر دی کړه د رسول بیر دی چې پیسره به وکړه برای نه منل یا راځه کا دا غو امه ډاله برابر او چې د مؤمنان و چې قول د امنا بالله ورسوله د عمل سره برابر و چې پیسره په نبی علی سلام پر وکړه په پیسره کې سمعنا او اطعنا و نو دغه کسان بر کامیاب دي د قانون کې شاو بیرته د منافقانو حال ته ورګرځي اغه منافقانو نه بیا بل څه کول د منافق عادت به قسمونی اباس چبکشن استی و ام تکسم نراتر دی زکسم مرته اخلم په والله بالله چورات ووای چې دغه ماینه و دا کور و دا مال پرېږده دغه یو سر به غوژوز چې تا په امر پرېږده نبی علی سلام په دا وای یاداس چې په والله بالله چې ما توې چې جهات در زکه در سره ولاړم نه دغه سر می قربانی نه کی بیا وای چې دلته به جنگ نه و جوړ دغه سی به د خوشحالی خبر یو په دغه وخت کې به د قسمون اخس چې په الله می دي قسم چې مات وای چې دا کور پرېږده دا مې نه پرېږده دا مال پرېږده زه د قسی او سر بغل پر اره چیز کسته امر مانه و منیا دا به په قسم وای یا د جهاد مساله به یاد کړ چې هم تر ته جهاد او زه کزن نه ولاړم بیا قسمونه بیا اخس الله پاک ورته چې ماته قسمونه ما اخله ماته الله پاک ستا بیان کړی دی په خدای کې یاد کور ووځي ولا کې جهاد تر سره ولاړ سي ته دغه چې د جنگ ځای جوړ سم ځوان څه خو به دی کېږي چې درته وایم چې نو کې مال راوړ امز ما څه خو به دی کېږي بره خبرې نه سره کوي د ماجه ته بنجې دغه رقم چم کوي نو دا ته څه قسمونه پالتو پالتو اخلي الله یاد بل حال بیانې د منافق واقسمو دي قسمونه اخر بالله په الله سره کم قسم جهد اغه سخت ایمانی هم د قسم وو دی سخت قسم خونو د ذکری وای والله بالله تلا ثم بالله دغه نه پر لکه تار کی درته نو اغه سخت قسم چې دغه بالا نه جوړی اغه درته اخلي الله پاک په وایز ولا کار نه کیږي کنه والله خون قسم دی چې ولا چې دا خبره داشته یا دی اغه سخت قسم چې د په مخ کې ورځي چې دغه نه بالا سخت نه جوړی اغه قسم واخلي واقسمو قسم دی اخلي بالله په الله جهد ايمانهم لا قارد جهد چدي د مفعول مطلق دي اصلي دي سو چې يجهدون دي کوشش کوي سختي کوي ايمانهم په قسمو کې دي جهدن کوشش کول ابره هغه پیل يجهدون حزب کړی دي هغه جهدن هغه بسره د مخ او ايمان ته مزعب کی نو بره هغه سخت د قسمو ده دي ترجمه ده اساس ولا واقسمو دي قسم اخلي بالله په الله سره څنګه قسم اخلي دا از ماز ولا يدي يا جهد هغه سخت هغه زور والا ایمان هم د قسمو دی چې دغه بالا نو زور نه پکشي کې مال دغه نه پر دغه تار کې چې والله بالله تعالی ثم بالله بیا پر وګرځي دا دغه قسم اخلي د څه دپاره دسې وایي له خامخه ان امرتکه ته امر کې محمد هم دی قسم پر دې خبر اخلي که ته ما امر کې لیخرجون له خامخه یخرجون دی وزي دغه له یخرجون دوه رقمه تفسیر ما په بیان کې درته وکي دوی وزي څنګه شته دوی ته امر وکي یا داسې امر چې معنا د خپل کوره د خپل ماله د خپل جایداده ووزه زه ما تېره پرېږده همدې قسم اخلي چې په والله ووزم که مې در پرې نه شوی ها دا ژره به بیا راخلی او یا چې تور توایه چې جهاد ته راسره ووځه همدې قسم اخلي چې په والله بالله تعالی ثم بالله چې درسره ووځم که نه دا ژره به راخره د دغه قسمه څخه دا چې مونه درته کوي الله وروسته د دې خبر بیانوي وردی داسې ردی نو دې قسم اخلي له خامخه ان امرتکه ته امر وکي هم ودی ته له خامخه یخرجون دې وځي جهاد ته وځي یا د خپل مال و جایداد وځي الله وایي قل ته داسې ورته وایه نبی علیه السلام ته ورته لا تقسم تش قسم ما اخلي پر دې قسمونه ما ته ما اخلي الله ستا حال را ښوولی دي طاعت خو معروفه معلوم دي د الله تعالی طاعت خو معلوم شی دی دا اوس د پټ شی دی خو څه وارې مې د میدان پر چې هغه زما زوره چې په هغه ځای کې ما ته ږغ ولې سترګې مړې ونیسي خو نجات ځینه مال راوړي دلته چې ځای یې نه دی براوه چې کور ولا در پرېږدم مینه ولا در پرېږدم د عیار ولا در پرېږدم پلاتکي چې نه پرېږدم دا طاعت د الله تعالی که اوس پوشیده شی وای تا به په قسمو ماته ثابته وری د الله تعالی طاعت خو دغه صبر ملا شی دی چې دغه لمونځ کوه دغه حج کوه دغه زکات کوه دغه جهاد کوه دا اوس پټ خبرې دي نو دا خو معروف شی دی دا تکله کوه اوس که دا داسې پټ شی وای دا د اسلام تابعداري د الله تابعداري تا به په قسمو ثابته وری اوس خو برملا شی دی برملا په عمل کې هیچی نه لري نو چې هیچی نه لري څه قسمونه اخلي خو دې ستا عمل ماته رسوا کړی چې نه یې مؤمن کدای اس په مضمون پوهیږي د طاعت معروفه خبره جزاس ملاقاتی طاعت د الله خو معروفه معلوم دی تابعداري خو معلوم شی دی دا قسمونه سکی نو خوستا عمل به ما ثابت کړی دی چې تابعداري نه لري په قسمو یې ما ثابته ان الله خبير بما تعملون نو چې دا طاعت معروف سو د عمل شی سو سم نن پر میدان مال میږي نو الله ته استعمل نه دی معلوم نو چې ور معلوم دی خو الله دی پیږي چې نه مؤمن قسمو باندې خدای نه خطا وز ان الله به شک الله پاک خبير خبردار دی بما په هغه ټول کارو تعملون چې تاسو عمل کی کوم شی ځنی پټ نو چې پټ نه دی خو ساده غته ولا د مخ اړول د الله د احکام څخه دا الله نه ویني نو خو ویني نو چې هغه یې دل یې چې الله پاک یې زما حکم نه مانی د رسول غیر نه مانی پر کعبه بیا شرب ته زور نه جوړې زغه نه دلته بیا قسم نه اخلي چې په والله د مالم ووزم په والله چې جاته مو زما ورته قسم نه ما اخلي دا بس قل لا تقسم دا غس ورته قسم نه ما ته ما اخلي طاعت خو چې دی د الله تعالی امر باندې خو معروف او معلوم شی دی کوم ورک شی دی هغه خو معلوم دار لا رده او ته پر هغه لار نه برابر کته باندې هم برابر خدای په خطاب اسم ان الله خبير بما تعملون بشک الا خبردار دی اغه خبر پاغه کاروش ته سي عمل کو فسياله پاک رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ته خبر بیا هم ورته وک دغه خلق ته چې دا ته ونيکي دا مخ اړي بیا خبردار قول ورته چې اطيعوا تستابع دای وکي الله تعالی تعالی امر ومني واطيعوا الرسول واطيعوا تستابع دای او فرمانبرداري وکي الرسول د رسول د الله ته خدا خبر ورته وک فان تولوا فإن تولى وصلنا ده فإن تصخ ألا باك بارخ بل خطاب شروع كي أخي رسول تول شتور تواش ده ألا ود رسول إطاعت وك وس ألا باك بل خطاب كي دس وي فإن تولى وكشير تس مخوار ودا تولى أصل كي تتولى ودي فإن تولى وكشير تس مخوار وإي منافقين رسول ده أمر در توكي جد ألا ود رسول خبار ومن تنبر رازي مخقر زي فإنما بيشك عليه برده رسول خو ما هغز موارد حملش برده بار سوية ده الله چې پر رسول کوم ځموارۍ ور بار کړی چې دغه کار به تکي خو هغه دعوت تبلیغ دی الله ما پر دغه خبرې شته رسول ته ما ځو ته خپل خبر ورته راشار کړ چې د الله او د رسول اطاعت کی ما خبر کړاس پس یو الله یې کدی مخ واړه و دا خبره نه منل خبر پوج په انتواده مال په غایبه به ترجمه نه کې مخاطب ده الله ما ول دغه ځای نو خطاب خپل داخل کوته برکې چې رسول ته هغه امر کې شته دا ورته و پس یاله په انتواله کته سي مخ واړه وي فانما به شک عليه پر دغه رسول چې دا ما امر ورته کې شته د اطاعت د رسول د الله اطاعت کړه و بل پر دغه رسول خو ما هغه زموارد هم له چ پر د بار کړه سوي ده یو چاته چې زموارد ورکه لکه مثلا یو چا ته اذان پر زمار کشته به اذان که دا د اذان وځي په جنو وایته پر دوور بار کړچ بار به نو دا وړي در پای پر به سر تر رسې. نو رسول الله سلام تخم علی به زمواري ور کړی د چاغه د دعوت تبلیغ خبره په اینما به شک علیه پر دغه رسول خو ما هغه خبره و حمل چ پر د بار سوی و علیکم پر تیس باندې ای خلکو ما هغه خبره د حملتم چ پر تیس بار کړ سوی د پر تیس خو به من نه ل بار سوی د پر تا به دغه د چ رسول چ سویل ته به منی. نو اوس خو رسول خپله وظیفه نه کړه سخته ونه ورسول رسول خو عادي درته وویل چې د الله د رسول اطاعت وکړي. اوس خبره تا ته ولاړه ده چې که یې دا بار د یو ځایه وړې ده د رسول خبره منې او که ته مخ اړې چې دا بار زه نه سم وړی لکه د دې خبرې پسې الله اوس تا ته خبره درېږي. فانما بشکه علیه پر ده خو ما هغه بار دی حمله چې پر ده بار سوی دی چې د دعوت تبلیغ عمل دی و علیکم پر تاسې خو ای خلکو ما هغه خبره د حملتو چې پر تاسې بار سوی ده هغه څه دی چې اطاعت الله د رسول دی وإن تطيعوه تهتدوا. نو وزبي خسر درو ويسل جدر رسول اغه وزي پاد استاده وإن تطيعوا كتستابع داري وكي هو دغه رسول تهتدوا تسبه پر هدايات كته د تابع داري كي خطبه پر هدايات سي تبه شپوي سي رستا اخرت بس سمسي. وما على الرسول الا البلاغ المبين وما نست على الرسول پر رسول صلى الله عليه وسلم چ محمد الا البلاغ مگر رسول دجن المبين شكاره واضح واضح تو که خدین ورسول ده وظیفه خو دغه ده د دوه وظیفه ده نه د کتاب په زور راکشی پر منځ به دري د دې درته وایي چې منځ پارس پر دغه رقم کیج دغه صحت دی په ساتي دا نو دی به په زور واره ماج تر وږي دی به په زور په تازه کاتور کی دی به په زور په تاروږي نشي علاوه پر دې بلاغ دی پر دې عمل کول نه شپه تابع په زور عمل کی بلاغ درته وکی د پای کې دا اسمه خبره په دې لیاس و ما نست علی الرسول پر رسول الا البلاغ مگر نه رسول المبین اغه صاحب صاحب منش کارش کار چې هر څوک په خبره پوس چې حق لار دغه ده نو تر دې ځای پورې اغه دواړي د دې ته په تفصیل بیان شوی ام اغه کسان چې پر هدایت دي دا ورسته دې بیان را شروع کړي د هدایت ولا دغه حالات ام اغه کسان چې پر دلالت کې دغه حالات بیان کړي دغه اغه چې په خله لا اله الا الله هذا فعمل كشدي أغبرتها والله ومخدر زوجي ذا الله وتعالى دجن من الله عز وجل جن فذا غساجق مؤمنانك مجتسي ساب خاتمة مجالة في الإيمانك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.